من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور سورة المجادلة دا مدنی سورت تے دولس اتویش آیتونا دے سورة المجادلہ دویش آیتونا دے ترتیب قرآنی پلے حاصر آتا پنزستم سورت تے آنزولی پلے حاصر آن یو سل پینزام سورت تے بعد المنافقون وقبل الحجرات پاس تا سورت منافقون مخد سورت حجرات نا نزل دے زمانے نزول بعد الحجرات تے دی سورت تا سورت المجادلان ویلے شی سورت المجادلان ورتا ویلے شی پا فتحے دا جن اور پا کسرے دا جن مجادلہ پا فتحے دا دال اور پا کسرے دا دال مجادلہ مجادلہ آدی تا سورت قد سمع اللہم یلے شی ہاں آدی تا سورت زہارم ویلے شی دی سورت تا سورت المجادلہ ذکوئی چھے پا دی کے دا مجادلے ذکر دے چغا خولا بنت حکیم خولا دا دا خزی نومو لور دا حکیم وا داغے والا کیسا ذکر دے دا دی سورت ربط و مناسبات اول سلور سورتنا دا سورت حدید پا مضمون سانی بندے یعنی ترغیب للقتال دا متفرادی یعنی دے جہاد پا خلاف کون کیو بندے زجرونا آتسالور نور پا اول مضمون دا حدید بندے چے انفاق دے متفرادی یعنی دے انفاق پا خلاف کون کیو بندے زجرونا او بیا دوڑا مضمونونا دا کتال و دا انفاق پا سورت تحریم کی جمع شوی ریخا یعنی سورت حدید کے دو مضمون ریخا فیق مسئلے ونے یو مضمون دا کتال دے یو مضمون دا انفاق دے نو داورستا سورتونا دا باجے پا مضمون اول بندے متفرادی و باجے پا مضمون سنین انفاق بنے متفرادی پیو سورت کے با توحید وی او پا بل کے با نوی دا صف ناباد پا جمعہ کے زگا چھے یو سب بے ہو ذکر شوئے دے چھے دویم مضمون دے انفاق شروع شوئے دے د دې صورت خلاصه تمهید د حکم زهار چې زهار حکم سده یعنی سړی خپل مور ته وی چې انت علیه کا زهر امي تمابه نه داسې لکه د مورشا د دې ځ حکم دی بیا زجرونه د پرد منافقینو او قوانین د پرد اصلاح ته منافقینو قصدن په یګم صلی باندې اگر چې د دواړه شامل دي مؤمنانو ته زمنن په اخر کې بشارت ته په یګم صلی باندې سوال لا پیدا ویږي چې د صورت کې خو زجرونه دي نو حکم د زهار ذکر کوي بیا دا څه مطلب شه جواب زکا حکم د زکا زهار ذکر کوي چې دا مبدا د تاندې د پرد منافقینو د زکا د دې حکم ذکر کوي د زهار حکم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زهار حکم زکا ذکر کوي قد سمع الله یقینا الله اوریدل یې ده په اوریدلو د قبولوالی سره قول اللتی قول داغی خزی تو جادلو کا چه باس مباسیتا قولتا سرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتا گوی قولتا سرا فی زوجی ها پا بارے دا خواند دے کے و تشتکی اللہ اپر یادی قول اللہ تا واللہ یسمو تحاورو کما اللہ آوری محاورا دستاسو گفتا گو دستاسو ان الله سميع بصير يقينا الله اوريدن کې ده بصيرون لیدن کې ده الله اوريدن کې ده اوريدن کې ده ګرا خولا بنت حکیم خولا دا لور د حکیم وا اصالبه مور وا د دې خاون اوس ابن سامت دیتا د زهار لفظ ویلی و خان چه انت علیا زهر امی تا ما بانی دا چه لکه دا ما دا مور شا نو دی نبی علی صلاة و سلام نا تا پوس وکڑ چه یا رسول اللہ ما تا دا چه ویلی دی چه تا ما بانی دا چه لکه دا مور شا دا مسئلہ چرنگی دی نو نبی علی صلاة و سلام ورتو فرمیلو چه تا پا دی خوان بنده حرام آئے تا پا دی خوان بنده حرام آئے نو خولا رضی اللہ تعالی در خواپا شواخا نو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائلو یا رسول اللہ ان لی سبیتن سغارن ان ممتہم الی جاعو ان زممتہم الی جاعو و ان زممتهم الیه زاعو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما د پرا مشومان دی بچی مشومان بچی دی سره کچره زی ځانتا پیوستا کوم ان زی ځانتا کوم نو وگی کیگی لوګو نار خمری زکه چې ځان کوي ما سره څه نشته دی تاور کوم نو زیکیږي غی تربیت نه کیدا بربدیږي به تربیت پاتې کیږي نو زت څوکم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې نوې حکم نه راغله انتظار کوا چې نوې حکم راشي نو دی بیا فریاد وک الله تا او وی فرمایلو اشکو الی الله فاقتی و وحدتی انظر فی امری جالانی اللہ فداک یا نبی اللہ اشکو الاللہ او اللہ زتا تا پریاد کوم د خپل لوګي او د خپل یووالی د خپل لوګي او د خپل یووالی یوایم او ام درنګي لوګام در باندې اون زور فی امر جالانی اللہ فداک یا نبی اللہ ما ولا کار کې لغون نظر وکا دا ما ولا مسئلے کې لګ سوچ وکا لګ نظر وکا الله رب العالمین دا ما تا پر قربان کی خا اے دا اللہ نبی تا پر قربان شم دا اللہ نبی ما دی مسالے کے لونے سوچ و فکر ہوگا خا ما خو ډیر تکلیف تے ماتا بچی من زی کی گی آو وگین دی کا دیتے ور قوم زی کی گی او کا زون سر ستم نو وگیری نو دا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی خز وکڑا خا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری وینځل ها نو یو السلام ختم کړو عادی بل طرف ته شوا د بل طرف ته د نبی علیہ السلام اختیوس تر ستر اختیو نو پدې کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې واخې شروع شو ها پیغمبر صلی الله علیه نو دې ځان تراخ کلا نو دا حکم راغې چې کفار چې کفاره به ورکي نو خزا مزاب حلال شي ها به ورکي نو حز حلال شي د زهار منافقانو د تان منشا واخا نو زکا دل ته د حکم ذکر شوه دي پیغمبر سیون دا حکم ذکر دی ها چې یا ایو الذین امنو او ایمان والاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ورست دا حکم بیا ذکر شوه دی ها دا حکم ذکر شوه دی دولا سم آیات کې ورستا پیغمبر صلی الله علیه ورستا ذکر دی یا ایو الذین آمنو اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلکم خیر لکم اثر فَإِلَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ دا حکم بیا ځکه ذکر شغه ها حکم د زهارم راغله ها الذين دا خولا چوا دا ډیر عجیبا خزاوا ها ډیر زړه ورا خزاوا ها مدینه کې امیر المؤمنین عمر رضی الله داروانو په بازار کې نخوله رضی الله تعالی عنہ ځان سره ودرول چې ودرېګه عمره نو عمر صاحب ته ویلو چې عمره دا څه وخت وو چې مونږ به تا ته عمر ویلو تا ته به مو عمر ویلو عمر بیا دا څه وخت راغله چې ته عمر شوې او اوس ته امیر المؤمنین شوې ها خیال کوا من خاف الوعید قربا لیل وعید آسوک تا عذاب نچه داری گینا آغا بانی لر لر شینا نزدی شیخا یعنی گران گران کرونا اور تا آسان شیخا من خاف الموتا خاف الفوتا او مرا آغا سوک چه داری گی دا مرگنا نو غا داری گی دا فوت کی دلونا نو دا خبر اور تا دی خد شروع کے لارے کے او در اولے ہو خواہ عمر سب خود روبی سڑے ہو خود دی خد او در اول چھو درے گا خبر اکوان او درے گا در از در اولا خد او عمر سب او در اولے ہو امیر المومنین نو عمر سب پا جاڑا شخا جاڑا لی او چوب پوی لارو خواہ چاور تاویلو چاویلو خولتا چې تا خو امیر المؤمنین وژړول خولتا ویلو چې وا خولے تا خو امیر المؤمنین وژړول نو عمر ویلو چې دا خو هغه خزا دی چې الله تعالی د دې راپورټ اوریدلې دی ها الله راپورټ تدی خزه الله رب العالمین راپورټ اوریدلې دی او قران آیات نازل کړي دی دے پو بارے کے نو زیب سرنگی بیا نا اورم آم درنگی نبو درے گا ورطا زخب خود و درے گا زیب راپورٹ خود و اورم چی ددی راپورٹ اللہ رب العالمین اوری دلے لے خواب پاس منو نو کے پیگم سا دے بند اللہ رب العالمین دا مو تاس و زنانو کے دا چی جذبے پیداو کی دا دین والا خان لگا سرنگی آغو زنانو کی جذبے وے خان نو ګور خاوند ورته یو خبر اوکه چانته علیه کا زهر امي نو د نبی علی السلام ته شکایت وکه ها او ني پر خل چې ما د پرڅ بندوباس وکه الله رب العالمین قران نازل کا ها یقینا اوریدل دی الله تعالی په اوریدلو د قبولوالی سره قول داغه خځه چې باس مباحثه کوله گفتگوی تا سره کوله فی زوجه په باره د زوج کې اوس ابن سامت وتشتکی الی الله فریادی کول الله تا یا الله کدا بچی وړه بچی دی د ځان سره ستم نو وگی کیگی او کا دی خوان والله یسمو تحاورکما الله اوری اگفتگو دستا سدوارو یکینن اللہ چی دے سمیون بصیرم آگورا بی بی عائشہ فرمائی چی خولے کلا چی دا خبر کولے نو ما پورا ناوری دے خان او اللہ اسمنونو کیو آوری دے دمرا لوی میرا بان بدشا دے خان ادیوئی لقد مجادله مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی جانب البیت وانا عنده لا نسمع وقد سمع الله لا ویز کور سرا اور سرا نوستو ما دا خبر نه اوری دی دیوالا د دی خزه والا زنه په ادم نبی علیہ السلام سره خبره کوله اده خبره الله رب العالمین اسمنو کې اوری دی ها دا الله رب العالمین دومره لوی ذات ته ان الله سميع بصير الله يريدون كره بصير لدون كره الذين حكم د زهار يو ساډه چ خپل خج توي چ انت عليا كزار امي پیغمبر صلی الله عليه وسلم يو ګور دا ټکه دي چ انت عليا كزهر امي او يو دا خبره دي چ تما باندې خور موري ها دي دوړو کې فارق ها خپل خج توي چ تما باندې خور موري يو تروري دا بلا مساله ده او چې وی چې انت علیا کا زهر امی تشبیه ورکی بیا دا بلا مساله ده ها الذین ظاهرون منکم آکس هر کوي د تاسو نه من نسایم د خپل خزونه خپل خزو ته وی چې انت علیا کا زهر امی تما باندې دا چې حرامه لکه څنګه د ما شاه د مور حرامه ده ما هن امهاتم الله وی چې ندی دا خزه د دیو امهاتم په حقیقت کې میندې د دیو ان امهاتو مون ندی میندې د دیو الا الله ای مگر هغه دی ولدنا هم چې زګوري دی ولرا و انهم لا یقولون منکرن یقینا دیو وینا کوي بد وینا غلط وینا من القول دا وینا نه او وزورا دروغ وی و ان الله لغفور غفور یقینا الله مفی کون کړي او باخون کړي کچا دا چیلی نو ګور مفی دو غړي باخنه دو کی ها الله نه باخنه غړي ا کفرا د ور کی نو بیا بو ګنا اور ته معاف شي والذین ظاهرون من نسائم حکم بای نو ا کسان یو ظاهرون ا چی غاز هر کوي من نسائم د خپل خزونا ثم یعودون بیر او پس کی گله ما قالو د پر د ما تولو دا خبره چي د کړي دي نو څه بکي فتحرير رقبه لازم دې پدې بنیا زداول د غلام من قبل یتماسا مخدی یوزې کیدلونه خځه سره خځه سره یوزې کیدونه مخکی با یو غلام آزاد کی تسیاد در پدې باندې چتا سو پرېګ دوی دسه هار والله بما تعملون خبير الله اپنے چتا سے کو خبیر خبردار دے نو غلام بازات کے بس خلاص پشے کا غلام نوی لکنن زمانے کی بیا بسکے فمن لم یجد آسو نمومی غلام فسیام شہرین متتابین لازیم دی پاقبن روشو ستل دو میشتو پیدر پی من قبل یتماسا مخی دیوزے کی دلد اخبر خزینا فمن لم یستطیع آسو چھ دو میشتو روشو طاقت نلری فیتعام سیتین مسکینا بیا با خوراک ورکی شپیتو مسکینانو تدوا وقتا تملیکن یا باحتن اصلی بنا روٹے بورتاو کیا وہ پیسے وار کی ذالک فعلنا ذالک وکمونگا دا کار لتومینو باللہ دید پر اجتاس یکینو کپا اللہ بنے ورسولی پر رسول اللہ بنے وطلکا حدود اللہ دا احکام دا اللہ دی ولل کافرین عذاب معلیم سوک چے احکام نمانی دا کافر دی کافر دا پر عذاب دے درناک ان اللذین یحادون اللہ آکسان چے مقابلہ کوی دا اللہ سرام و رسول او د رسول د الله سره یعنی مخالفت کوي د الله او د رسول د طریقې نه کو بي تو ذلیل بکړی شي هلاک بکړی شي کما کو بي تلذین من قبلهم لکه څنګه ذلیل شي هلاک شي وا کسان چې مخکې د یو نه وو ها وقد انزلنا آیاتنا یقینا مونږه نازل کړي دي آیاتن بینات احکام صاف صاف او چې څوک نه منی دا کافر دی. ولل کافرین عذاب مهین، کافر د پر عذاب در رسوی دی. یوم پاغه ورځ کې یبا سوم الله چې را پورته به کیدی ول تعالی جمینا ټول د قبرنا فینبئهم خبر باور کی بما عملو پاغه سره چې دیو عمل کړی وی الله الله ثبت کړی دی عمل ده ونسوه ده هر کړی دی والله على كل شيء شهید الله پارشی باندې حاضر ناظر دی. نو بدلا به ورته ورکی بیان زجرات سو زجرونه بیانې علم ترام اتنی خبر ایتنی تنگوره خبر شا ان الله یعلمو یکینن اللہ تعالی پیجنی اغشینا چی پس منو کی دی اغشینا چی پس مکو کی دی ما یکونو من نجوا سلاستینا کی گی جرگاد دو کسان درو کسانو ما یکونو نکی گی من نجوا سلاستین جرگاد دو کس درو کسانو الا هو رابعهم مگر اللہ تعالی اور سره سالو رام د دیو دے ولا خمستن نجرگا د پینزو کی گی الا هو سادسهم اللہ شپیگام دے اور سره ادنا من ذالک ورا نکام د دینا نزیات د دینا الا ومعهم مگر اللہ سره د دیو نه دے په اعتبار د علم او د قدرت سره انو کوم ذکی کہ حاضر نظر اللہ رے پہ اعتبار رہے لہو دا قدرت سرا نبل سوکھا سم یونبئوہم بیا با خبر اور کہ اللہ تعالی دیو اللہ بیما عملو یوم القیامہ پس سبب دا اس رے چیدیو عمل کرو پوری دا قیامت کے یقیناً اللہ پارشی بنے پوئی رے. دویم زجر علم تر الالذین نو ایتنی خبر داو کسان نا چمنا کری شویدانی نجوا دا غلط و جرگونا دا غلط و جرگونا سم یعودونا بیا دیو راو پس کی گی لیمانو ہو انو آغی تا چمانا کرشیو دا دیونا دا دینا غلط جرگی پا خلاب تو پیغمبر ویتنا جونا آجر بل اسم پا گنا سرا ولو دوانے و پا ظلم سرا دا ظلم کوی پا خلاب تو پیغمبر سرا پیغم سلے بنے. نو گورا دا چه جرگا چه غاد گنا جرگاوی یا دا ظلم جرگاوی یا خلاف تا دین دا پیغمبر جرگاوی خان دا جرگا بنا که خادی جرگی که بنا شمیلے گی خان. و ایزا جاؤ کام اکل چراشی دا منافقین تا تا حیو کا سلام چهی پتا بنے بیما پاغا سلام سر اللہم یو حی کبی اللہ چه سلام ندیا چولے پتا بنے پدی سر اللہم پا ایک مسئلے بنے آچه راشی نو دیو تا تا غلط سلام کی اسلام علیکا اسلام علیکا یا رسول اللہ نسام مرستے لیشی اسلام مرستے لیشی بی بی عائشہ نبی علیہ السلام تا فرمیلو یا رسول اللہ تا اسلام علیکا یہی تا تا خیرے کئی نو نبی علیہ السلام ورطویلو چی ما ورطا وکی کنا ما و علیکا ویلو کنا ویلو ما و علیکا پتا بندی دوی چا نو ما ورطا جواب آرک کن خو تا پین شما جواب آرک. نو دیو با نبی علیہ السلام بنے اسلام علیکا سام مراز والا گول کی نبی علیہ پیغم صلی اللہ اللہ اکبر پیغم صلی اللہ اسلام علیکا مائے السلام علیکا یہ ہاں ویقولونا ویقولون فی انفسهم وی پخپلو زرونو که دا یعذبن اللہ ولی عذاب نرکی متعالی تعالی بی ما نقولو پاقی بانی چی مونگای ویو دا کمی خبری چی مو کون پا دی بانی مت عذاب علی نمیلوی گی چی مو پیغمبر تا خیره کون مت عذاب نمیلوی گی عذاب میرے نشے حزبهم جہنم اللہ فرمائی کفی دیو دا پر جانم یسلاونا هم داخلی کی بدیو دی جانم تفبی اصل مسیر دیر بد زید روجو دے جانم. اول قانون دا پر دا اصلاح تا منافقینو یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والاو چه تاسو پا زبان بن ایمان روڑے دے منافقینو ایزاتا نائجے توم کل چه تاسو جرگا کوئی خپل منس کنو فلا تتا نائجو جرگی ما کوئی بل اسمی پا گنا سرا ولو دوانے پا ظلم سرا و معصیت رسول او پا خلاب تا پیغمبر سرا وتتناجوا بالبر والتقوى جرګې کوي د یو بل سره پنی کې سره وتقوا په پرهیزګاری سره د نیکی ولا جرګې وی د پرهیزګاری ولا جرګې وی غا کوي وتقوا الله ویریګ د الله نه الذی لا تخشرون الله هغه ذات جتا سواغتا جمع کولای شي انما النجوا النجوا کله فلان عہدی انما النجوا یقینا غلط جرگا چده من الشیطان ده شیطان طرف نه ده لیخزن الذین امنوا ده پر چه غمجن کی مومنان ولیس بزارهما ان ده zarar رسون کی دیولرا شی اندی چشی الا باذن الله مگر کا غلط جرگی کوي نو ګور ده zarar نشی رسوی دیو مگر پی اجازت اللہ سلام علی اللہ فلی توکل المومنون خاص اللہ بنید جان سپری مومنان دویم قانون ذکر کی یا ایو اللذین آمنو او ایمان ولو تفسحو کل چویل شی تاسو لرا تفسحو تاسو کلاو کی نی فی المجلس پو مجلس کے نففسحو کلاو شی کلاو شی یفسح اللہ لکوما کلاو علی براولی اللہ تاسو برام اگورا کل چی مجلس کے ناس توی تانگ تانگ کے نئی یو بل تا زیور کوئی اللہ با تاسو بنی فرخی رولی دا چی نا چی پلان کے نئی بل سلی تا زیور گئی ہاں کل کل دی سیٹ کے دا چلو رو کسو سیٹ وی نو دیور کے پلان شی حالکا دا خود درو کسو درو کسو ندے خود دا تحیدیت وکا څالوي خپل دی پاکستان کې توګرځي دی ورسته سیټ پلان کوچ کې څالور کسان کې نه دي ترې نه کې نه خلغونه تانګ یو خو ته مجلس کې ناشتي جلغونه اخترب شجي نو دا پلان نوستي خلغونه جخت شګه نه منافقین به مجلس کې جناست نو دا چې پلان پلان نوستو ها نور کسان چې بار نه راغله نبی له یو به ځنه ورکول ها الله پاک ورته فرمایلو کینو ایمان والا په خپل مې ایمان راوړل دي کله چې در طویل شي چې کولاو کینې په مجلس کې نو کولاو شي الله بدر باندې فراخیرو وای کله چې در فن شزو نو بیا پات صحیح ها نه ګما چې در طویل چلکا پات صحیح ها او چې طویل چې کینې بیا کینې د پیغمبر آرډر باندې یې الذین پرتکوی اللہ تعالی دا او کسانو آمنو چی مومنان دی من کم دستا سنا علیو چتی واللزین او تل علم دا تامیم آغا کسان چی ورکڑ شوید علم او چتوی درجاتین پا درجو کی پا درجو کیو چتی ها ایمان والا تعالی درجا ورکڑی بیا علم ورکڑی واللہو بیتا عملون او کرونو منی جتا سی کوئی خبیرون خبردار دے اللہ خبردار دے ہاں اللذین آم رسولا درہم کنون ذکر کی او ایمان ولو ازانا جیتم الرسولا کل چتا سو ملاوے گی جرگا کوئی در رسول سرا نو فیمو نو تاسو مخ کی کئی مخ مخ تا جرگی دستا سنا صدقتنا سا حدیات سا تخفا کم دا غورا دی تاسو دا پرا و اتحارو دیر پا کیزا خواه فا ایلم تا جدو کچر تاسو نمومی دا صدقا دا تخفا فا ان اللہ غفور الرحیم یکینا ربانده آگورا مومنانو تیا دبو خیل خواه او مومنانو کلچ پیغمبر سره ملاوی گئی نو چنا چلاس که چه تخفا حدیارا خلا چه ملاوی گئی غب زڑا خوشحال شی خواه غب زڑا خوشحال شی زڑا با خوشحال شی دو آگان بدر تاو کی ملاقات کی بدر فیدہ ہوشی دعا بدر تاو کی نو تا چه خالیل اصر اخلاس وی آو بلکل لگاڑ پا گاڑ را اخلاس وی او لاس که دا چه پلشتیک ملشتیک نوی سڑا دیر بد لگی گی یکین در دین خواه پا ایک مسئلی بونه وستا سر ملوی گی لگاڑ پا گاڑ سر ملوشی جی سلام ملکات را غلین تا ملکات هم خدای ورکا چه تا دا 500 روپیو لس روپیو شیخ ورکا وستا ستا یا پیر تا یا مطل مشر تا 500 لس روپیو شیخ پلشتیک را اخلان و اخلان عجیب آب خوشحال سی دوا بدرتا ہوگی تا پا یو کلو بندے دا استاز سا سا استاز بندے سا سار نا ورزی گی وہ چی ملاوے گے اور سرا مشر سرا ملاوے گے نو چنا چلاس کی تخفا را واخلا ملمائی یو کور تراوانی لا گاڑ پا گاڑ ما ورزا جگہ دے کدا تا چر گے پا خی زیر زیر خون سوکا دا کون دے زیر خون سوکا کن نو چی پلیار روانی خوچ دا دکان نا لغن اتشار واخلا یو کلو دوا واری که چی جی دا بیا بود که مود که توار که جی اکور والا با خوشحال شی خواه خدمات پا دو گی خواه نو دنیا خوم چه پوسول و چه طریقه بوده چی نو تا زن نا دیر مده جو گی نا اللہ اکبر او یکینی چی کم سده روانوی ملما یو کور تورسی یو استاد سر ملاقات کی یو پیر سر ملاقات کی مشر سر ملاقات و لاس کی چه شیوی نو آغا دیر خلقی گی داد سخاوت علامه دیگه نا لگ شیوی یر جی بس نور تا ملاو نو شده لگو نیشه ملاو شد پایگم سلیمان خوچه لگار پا گار لگر با خیغون رخلاس شیگو نو سوداری پا مرد بانی اچاولی گی ده کسف دران مگدر دیگه صرف یه کیچی وی و یه غاوی گا نا ما مرد پایگم سلیمان نو دا چې ځان نه کسبدار ما جوړه ها کله چې استاد سره ملاویږي چې د تا تحفه د تا هدیه ته څه ضرورت دی خدا د قرآن قانون دی او پیغمبر ته پیغمبر سره ملاقات پر د قانون الله ذکر کړی دی نو د پیغمبر امتی چې عالم وي وارث وي نو هغه ته هم دا چې په کار دی چې هغه سره ته دا معامله وکړي ها پوهېږم سړی بنې دا یو عام قانون دی دا صرف پیغمبر منه پوری دا قرآن خواست دی چه پیغمبر سره به سوک ملاوی دو تخفه با ورورا و چه بیا مشر سره ملاوی گی تر قیامتا پوری بسی تا تخفه مخفی نیشتا خواه نه دا آم قرآن ما تا دا پر آم کنون ذکر گئی خواه عقیده خشون ودی در کشتا خواه پیگم سلی منه خشون پڑا کیه خواه پیگم سلی منه اللہ در بانی را خواه اللہ اکبر نو مدرسه ته چې راځي کوي دوه کیلو کجوري طالبان روژه ماتي د پرورې څه سر ورځي هیڅ څه سر نه ورځي طالبان به خوشحال شي یره جی الله ور باندې راخم وکړه تا به صدقه وشي الله فرمایي فإن لم تو گواس نه رسیږي یا دکان مکان نه کرونا وایرس بیماری او ارث مارکیټونه باندو نو بیا معلومات در باندې شته بیا لګړې باخې په شان تر څه خالي پلي ښا فإلم تجدو کتا سن ممین قدر کی فإن اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخون کے مہربان دے اگورا بیا دا سنا سا غلطی دے وکا ہاں اللہ نہ مفیو غڑ چر تش لا سراغ نہ اللہ دے مفیو کی ہاں لیکن سلام اشفق تو ما اتا سو ڈرے گی ان تقدمو بین یدین جواکم چتا سو مخ کی کی مخ مخ تجر گے خپل نہ صدقات نہ ہدیہ و صدقے صدقے نہ مراد ہدیہ دے خاص صدقہ نفلی صدقہ دے پیغمبر بن زکات خستل دا نہ منو خ فیز لم تفعلوا کله چتا صدقارونه کی و تاب اللہ علیکم ارحمو کو رجوع ک اللہ پتا سو بنے فقیم الصلاۃ د کی مون و ات الزکات زکات ور کوئی واتی اللہ واتی و رسول والله خبیر ما تعملون اللہ خبردار دے پاو کرنو منی جتا شئی کوئی آگورا نفلی صدقہ نشی ورکوے واسطہ نرسی گی نو فرضی زکات خو ورکوا او منس کوا اللہ و در رسول تب دری کوا سنت سے گزارا کی گی خوا تب یا نفلی صدقہ خو خود نور کے آد نور کے منزم نکے فرضم نکے زکاتم نور کے اللہ و در رسول تب دری نکے نو گورا بیا سخت نقصان دے خوا بیان د اوصاف د منافقین ها تقریبا تر ایل تولوا علم تر ایل الذین اعتنی خواب قومن چی دیو دوستی کوی دا قوم سرا عذب اللہ علیہم چه غصه شوی دی اللہ پا دیو بانی فیکین دا کافر و سرا مغزوبن علیهم سرا دوستی کوی ما هم من کما چاگا ندی دستا سنا ولا منو ما ند دیونا دا چه کافر دی خا و یخلفونا الکذب قسمون اخری پا دروو بانده و هم یالمون دیو پویگی خا چه دروو خشه نده خا او پا دروو قسمون اخری اعد اللہ لهم عذاب شدید تیر کرده دی اللہ تعالی دیو دا پر عذاب شدیدن سخت عذاب فی البرزخ پا برزخ کے خا عذاب قبر چه ورتیلی شی دین عذاب قبر ثابت شخا عد اللہ لهم عذاب شدیدن فی البرزخ فی القبر انہم سا اما کنو یعملون یکینا دیو در بد دی اغشی چی دیو عمل کولو اتخذو ایمانہم اتخذو جڑوی نخپلا جنتنا دال دا پرد پنی دا زن خپلو دا پرد قطنو دا زن کسمون زکر زن پا دی دیو بنشی لیار دا اللہ نا یا خپلا بنشی فلہم عذاب محین فی الاخرہ دیو دا پر عذاب دے رسوئی والا رسو کون کے زلیل کون کے پا آخرات کے نو اعد اللہ لهم عذاب شدید فی البرزخ فی القبر فلهم عذاب شد مهین فی الاخرت دوار عذابونه بملویگی لن تغنیانو ما هرگز با دفنکی دا دیو نا ملو ندیو ولا اولادو ما نا اولادو نا عذاب دا اللہ نیچه شد اصحاب النار دا مرگری دا ورد جانم دی دا مرگری دا ورد جانم دی پیگم سلی بندی هم فی دیو با مشد پروی پا جانم کی یو میبا سوم اللہ جمیع آگورا دا متعلق تا لن تغنی سر دی لن تغنی هرگیز با دفن کی اولادون و ملون دا دیو یو ما پا غورج دی چرا پورتا با کی دیو لر اللہ جمیع نا طول فیخلیفونا دیو با بیا کسمون او خوری خان لہو اللہ دا پرا کما یخلیفون لکوما لکا چرنگی دیو کسمون خوری تاسو تام اللہ تا بن کسمون خوری پا درو بانده او تاسو تا لکا چرنگی خوری و یخسبونام آدیو با گمان کوی انہو مالا شین چیکنن دیو پچ شی بانده دی چپ خی طریقے بانده دی علا انہم هم الکازیبون خبردار چیکنن دیو دروزون کی دی استا خوزا علیم الشیطان کبور وستل یره پدیو بن شیطان غلبا کڑی ره پدیو بن شیطان فانسا هم ذکر اللہ ہر کڑی ره دیونا ذکر اللہ ہے ذکر دا اللہ چه توحید دے یا ذکر دا اللہ چه قرآن دے اولائی کا حزب شیطان دا ٹلگے دا شیطان دے دا گروپ دا شیطان دے علا خبردار انا حزب شیطان دے یکیناً گروپ دا شیطان ام خاسرون دا پتاوان کی دے ہاں دل دا شیطان پتاوان کی دے ان اللذین یحادون اللہ زجر ورکی یکیناً آکسان چه مخالفت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ دا توحید خلاف کی دا رسول دا سنت خلاف کی اولائک فی الازلین دا پڑیر و زلیلانو کی دی فی الازلین دا پڑیر و زلیلانو کی کب اللہ لکل کری دی اللہ تعالی پا تقدیر کے لکلی دی لاغلبن انا و رسولی خمخاب غلب کے گمزا و رسولی و پیغمبران زمان زو دما پیغمبران با غالب ہوئے خان آخری نتیجہ با غلب ہوئی اندرنگی مومنان با غلبی ان اللہ قوی و عزیز اللہ تقطور دے عزیز و نام غالب دے پخپلی بچے بنے لا تجدو قومن یومنون باللہ والیوم الاخر لا تجدو قومن نبو ممیت یو قوم چیغا یقین کئی پا اللہ بنے و پوری دا آخرت بندے یوا دونا چیغا با دوستیو کی من دا اغا چسر حاد اللہ و رسولہو چیغا مخالفت کی دا اللہ و دا رسولم ولو کانو آباءہم اگر چیوی پلاران دا دیو او ابناءہم یا بچی دا دیو او اخوانہم یا ورون دا دیو او عشیرتہم یا قبیلہ دا دیو کله چې دا الله او دا رسول خلاف کوي نو دیو باغ سره دوستانه نه کوي کپلاری وی که زوی وی که وروری وی که قبیله اولائک کتبا فی قلوب امام پیغمبر صلی الله علیه و آله دا کسان لیکل کړی دی الله تعالی په زړه دیو کلیمانا ایمان ایمان لیکل لري و ایداهم مضبوط کړی دیو لرا بروح منو پر روح سره د خپل طرف نه او فیض سره خپل طرف نه چې غاڅه دی قران دی او فیض سره پر روح سره د خپل طرف نه یعنی فیض خپل فیض یې ورته نصیب کړی دی همدارنګه قران یې ورته نصیب کړی دی ویدخلوهم جناتنا نو دنیا کې خو ګوره کامیاب دی ها او په آخرت کې داخل بکی دیو لرا جنت تا چې بایی کی بلان دی دا بنگلو دا دینا نیورونا همیشہ بیو پدی که رزی دی اللہ تعالی دا دیونا و رزوانو آدیو رزی دی دا اللہ نا آگورا دا صحابه کرام دی خوا اولائی کا حزب اللہ دا حزب اللہ دی خوا دا دا اللہ گروپ دی دا اللہ ڈالا دی اللہ خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون یکیناً گروپ تا اللہ چی دی هم المفلحون دا کامیاب دی خوا گروپ تا اللہ سا دے دا کمیاب دے یو حزب شیطان دے اغا ناکام دے یو حزب اللہ دے دا کمیاب دے خان اللہ دمو حزب اللہ کے شمیل کی خان اللہ دمو حزب شیطان نا او ستی خان پیگم سرے بنے اللہ اکبر اگورا صحابہ کرامو خپل پلاران اخپل عبیدہ رضی اللہ تعالی و عبیدہ ابن جراح خپل پلار مر کرے ہو پہنگو صلی بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا خپل دا بچی دا قتل ارادہ کری ہو مصعب ابن عمر خپل غرور مر کرے ہو قتل کرے ہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل ماما مر کرے ہو بیگم سلیمان نو دا چه خلقو چه غوب یا دا نکت چه دا ما پلار دے و دا ما زوی دے و دا ما ورور دے و دا ما ماما دے و قبیلا دے خو چه دین خلاف ارزی بکولا او دا اللہ و دا رسول خلاف ارزی بکولا نو دا با دا دیو دشمنانو خوا زکا اللہ رب العالمین فرمائی چه دین من در غیرتی ہو رضی اللہ عنہم و رضو عنہو اللہ دا دیو نرزی آدیو دا اللہ نرزی خوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دا لقب چاته ملاو دے دا لقب صحابه کرام ته ملاو دے ها اټول صحابه کرام نه الله رضی دے او دیو دا الله نه رضی دی الله دې مو صحابه او پنکشه قدم باندې روان کی ها قرض باندې ها ها الله اکبر درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم علیہ اللہ بیماران تا شفا ورکے اللہ رب العالمین کورنو کی دی اسپتلنو کی بیماران دی اللہ شفا ورکے یو مریض دی ایک سیدنی کڑ رہے تقریباً تو کلو نہ کاٹ بنے پروتے اللہ رب العالمین تورتا صحت ورکے اللہ تورتا صحت ورکے اللہ تی جوڑ کے اللہ رب العالمین تی مشکلات حل کے نور بیماران دی اللہ دا بیمارے دے اللہ رب العالمین دا خاتم کے خلقی پریشان کری دی اللہ دی بیماری دا بیمارے خاتم کے اللہ رب العالمین چوبن کرزی کرزی باندوی کرزاوی اللہ غربت وی خپلو خزنوں نے مدد ہو کے اللہ رب العالمین ټول مشکلاتی حل کے اللہ رب العالمین غیب و خزنوں نے مدد ہو کے اللہ تم سرا غیب و خزنوں نے مدد ہو کے اللہ رب العالمین کرزی دی مشکلاتی اللہ تی خپلو خزنوں نے لانڈے کے اللہ اسباب برابر کے اللہ رب العالمین دا مدرسے اسباب دا کورونا اسباب ټول برابر کے اللہ رب العالمین چا غربتی اور سر مدد ہو کے سب بے روزگار ہوئی روزگاری وار کے روزگار کے ڈر پریشان دی اللہ رب العالمین تور سر مدد ہو کے اللہ تی مشکلات حل کے اللہ رب العالمین آر کے سانفتن مصیبتن نے وسطے اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کے ددی ملک حفاظت ہو کے اسلامی فوجوں و مجاہدین و حفاظت ہو کے جلونو کے مسلمانان دیتی آزاد کے خپلو بچیو سر ملاقات ہو کے یا اللہ چا بچی نہیں ورتا بچی ور کے چا رشتے نہیں ہوئی اللہ ورتا رشتے ور کے چا زڑا حاجتوں نے تی حاجتوں پورا کے مشکلات ہی حل کے اللہ رب العالمین تی مشکلات حل کے اللہ رب العالمین کمزے پورے دا آواز رسی گی سوک دا کتاب واوری قرآن واوری کورونو کے نارینا زنانا اللہ کورن در رحمتن نہ ڈاکے اللہ رب العالمین متدامل کو لطفیق نصیب کے اللہ مدر گناہ رب العالمین بختاور روزہ دے اللہ مت گنہونا معاف کی مو بن رحمتنا نازل کی اللہ رب العالمین مشکلات حل کے اللہ رب العالمین مشکلات حل کے اللہ رب العالمین مت توفیق را کے چ رمضان حق مو ادا کوم اللہ رب العالمین لیلۃ القدر شپ روانہ دے پدی اخری لاس شپو کے اللہ رب العالمین تمت توفیق را کی چ پدی لاس شپو کی مو عبادت کوم اللہ تمون راضی شاء اللہ مشکلات حل کا اللہ رب العالمین تمت جنت نصیب کا الله څومره مردگان مسلمانان دي هغه ته د مودې در ثواب ور رسول کا الله مودې در ثواب ټول مردگان مسلمانان ته ور بخله دي الله تی ګناونه معاف کی تی مشکلات حل کی الله تی درجه بلند کی سبحانك اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک وصلی الله تعالی علی اخر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.